vysoko. Je to nejlepší. Bez plánu víry a nadějí jsem jako loď, co ztrácí cílu. Ty hraješ fér a mě dáváš směr, buď poklad můj, mou stálicí. Že jsi ničím zvláštní, to od začátku vím. A bacha, protože já znám. Potom ona zachránila jeho. Každý věří z nás po pozdání.